Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest środa, pierwszy dzień sierpnia. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry, audycję zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Coraz więcej osób na warszawskich powązkach. Jest tutaj pochowany wujek mojej żony, który jako 15-letni żołnierz z pułku Baszta zginął. Dziadkowie zginęli na placu Trzech Krzyża, grobu swojego nie mają. Trzeba zaświecić komu innemu. O 17:00 zawyją syreny. Warszawa zatrzyma się na chwilę, żeby oddać hołd bohaterom powstania. Setki harcerzy i wolontariusze na ulicach stolicy informują o tym, co działo się 74 lata temu. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie płoną już znicze. Dla wielu mieszkańców stolicy to obowiązek, żeby być tu tego dnia. Za godzinę rozpocznie się najważniejsza uroczystość upamiętniająca wybuch walk o Warszawę. W godzinę powstańcy, przedstawiciele władz państwowych oddadzą hołd bohaterom stolicy przy pomniku Gloria Victis. Chwała zwyciężonym. W całym mieście zawyją syreny. Na warszawskich Powązkach jest Agnieszka Drążkiewicz. I na warszawskich Powązkach, tak jak mówiliście, w okolicach pomnika Gloria Victis coraz więcej osób. Na powstańczych mogiłach pojawiają się biało-czerwone kwiaty, płoną znicze. Każdy, kto wybiera w rocznicę wybuchu walk o Warszawę właśnie to miejsce, Powązki, przychodzi tu z zadumą w sercu i z pokłonem dla uczestników Powstania Warszawskiego. Brak słów po prostu, to jest i wzruszające, i takie podniosłe, i tylko się cieszyć, że ludzie przychodzą i pamiętają o tych, którzy tam zginęli, za to, że możemy jakoś tak się cieszyć tą wolnością. Tam leży rodzony brat naszego taty, Teofil Jachowicz-Wróblewski, pseudonim Lubomirski. To jest w ogóle wyjątkowy, piękny dzień, gdzie nasi przodkowie walczyli o życie, walczyli o naszą ojczyznę, oddając swoje życie, i myślę, że powinniśmy o nich pamiętać. O 17:00 przy pomniku Gloria Victis hołd bohaterom Warszawy oddadzą oczywiście powstańcy, prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu, władz miasta, a także tysiące mieszkańców stolicy, którzy tutaj cały czas na Powązki przychodzą. Agnieszka Drążkiewicz, Powązki w Warszawie. Dziękujemy za relację. Uroczystości upamiętniające powstanie warszawskie trwają od rana. Weterani walk, żołnierze, harcerze i mieszkańcy stolicy przed południem przeszli ulicami Warszawy w Marszu Mokotowa. W ten sposób upamiętniono 119 powstańców z pułku Baszta, którzy zabłądzili w kanałach, przedzierając się do Śródmieścia. Niemcy zamordowali ich wbrew umowie kapitulacyjnej. Omyłkowo wyszli przez Właz na ulicy Dworkowej, poddając się do niewoli jednostce niemieckiej żandarmerii, która tutaj miała swoje koszary. Po ogłoszonej kapitulacji grupa zdesperowanych żołnierzy Armii Krajowej, widząc ustawiane naprzeciw siebie karabiny maszynowe, skoczyła w stronę Niemców. Proszę przedstawiciela środowiska pułku AK Baszta, Eugeniusza Tyrejskiego. Tu rozegrała się ta chyba najdramatyczniejsza historia powstania warszawskiego. Kiedy tych 119 powstańców wychodzących z kanału, wiedzących o tym, że przyznano prawa kombatanckie, wyszło z kanału i tutaj zginęli przez, trudno to nazwać rozstrzelaniem, dobijanie na stojąco. Alarm do rąk własnych komendantom obwodów nakazuje W dnia 1 sierpnia, godzina 17. Tak brzmiał rozkaz wydany przez dowódców Powstania Warszawskiego. A dziś, 74 lata później, ci, którzy stanęli wtedy do walki, proszą o chwilę zadumy, zatrzymanie się i uczczenie pamięci powstańców i cywilów. A wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn. To jest sposób oddania hołdu tym, co zginęli, tym, co już pomarli i już nie ma w naszych szeregach. Wielu bohaterskich ludzi, którzy walczyli w czasie powstania. No i bohatersko się zachowywali. I to jest równocześnie pamięć o tych wydarzeniach i oddanie szacunku dla tych, co polegli. Powstanie trwało ponad 2 miesiące. Zginęło około 18 tysięcy powstańców i ponad 100 tysięcy cywilów. Na miejsca związane z powstaniem zwracają dziś uwagę warszawiaków i turystów harcerze. Pod hasłem Wolność łączy są w 362 punktach w stolicy. Opowiadają historię tych miejsc, mówią o symbolu Polski walczącej i rozdają pamiątkowe znaczki. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Zapraszam wszystkich, którzy wyjdą na ulicę na godzinę W, oddać hołd powstańcom, żeby później znaleźli najbliższe miejsce, używając mapy, która jest u nas na stronie internetowej, albo aplikacji Miejsce Pamięci, i znaleźli najbliższe miejsce, w którym będą stali harcerze i rozdawali te pamiątkowe wpinki. Wiele miejsc związanych z powstańczymi walkami nie jest jeszcze upamiętnionych. Przy ulicy Solet 6 dziś pojawiła się tablica upamiętniająca zbrodnię dokonaną przez Niemców na młodych łączniczkach i powstańcach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ważne informacje dotyczące pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alert dotyczy wszystkich województw z wyłączeniem wschodniej części województwa lubelskiego i centralnej części województwa podkarpackiego. Co te alerty, co pierwszy i drugi stopień oznacza w audycji popołudniowej, jeszcze dzisiaj Państwu wyjaśnimy. Dzisiaj w kraju zachmurzenie początkowo przeważnie małe i umiarkowane, to już za nami. Po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie nawet z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo burz na północnym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. I oczywiście upał dominuje. Temperatura maksymalna od 28-30 stopni, tyle na północnym i południowym wschodzie, do 31-32 w centrum, a nawet 34 stopni na południowym zachodzie. Miejscami w kotlinach górskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej chłodniej. Tam trzeba szukać tego oddechu. Około 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 4399 zł otrzymasz aż 400 zł na kartach BP. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Media Markt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. rekord temperatury w Europie sprzed 41 lat to 48 stopni. W najbliższych dniach może zostać pobity, ale spokojnie, to na zachodzie kontynentu, no chociaż i u nas oczywiście upały. Człowiek by siedział w wodzie cały czas. W basenie siedzieć. Nóżkę na nóżkę założyć, popatrzeć jeszcze jak ładny film idzie. Tak gorąco, to weź pracuj. Jak chłodno, no to człowiek robi coś, nie? Jak gorąco, to nie ma sensu robić. Dzisiejszą audycję popołudniową zdominują, co zrozumiałe, obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nasi reporterzy już są w kilku najważniejszych miejscach stolicy. Przed 19 ich relacje. Nie zabraknie naturalnie wspomnień. Także o Warszawie, która w 1944 roku zniknęła. Wola była dzielnicą niesłychanie żywotną. Były na przestrzeni kilkuset metrów cztery kina, kawiarnie, restauracje. Po 18:00 opowiemy Państwu historię obcokrajowców, na przykład z dalekiej Azji, którzy z zapałem uczą się języka polskiego. Uczę się języka polskiego i mówię po mandaryńsku, kantońsku, tiociusku, angielsku i trochę po polsku. A jak jest po chińsku? Dziękuję. Cieszę się. Cieszę się. Tak. Kwadrans przed 19:00 wrócimy do powstańczych wspomnień. W reportażu o grobowcu bohaterki niepodległościowego zrywu, który jest w opłakanym stanie i który trzeba jak najszybciej uratować. Ten grób nas strasznie poruszył i on nas motywuje do tego, żeby go odnowić i na przykładzie niego, tego grobu, pokazać, że takich grobów jest więcej i niech ludzie dobrej woli w swojej okolicy, w swoich miejscach zrobią podobne rzeczy, tak jak my robimy. W audycji popołudniowej będzie też relacja z Francji, gdzie zakazano używania telefonów komórkowych przez uczniów niemal wszystkich szkół. Opowie o tym Marek Brzeziński. Będzie też Piotr Kowalczuk o upałach we Włoszech, Ernest Zozuń o chińskiej armii i Wiktor Legowicz o uzdrowieniu kształcenia zawodowego w Polsce. Tyle i więcej przed 19:00. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lubię dawać z siebie wszystko, a nawet więcej.

Najnowsza płyta Tomasza Makowieckiego już na horyzoncie. Najnowsze pocałunki, najdłuższe pocałunki w Polsce to zapowiedź nowego wydawnictwa. Prawie 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No i jakie są te sposoby na tę wysoką temperaturę? Kąpiel pod kurtyną wodną może być, zimna maślanka, no czemu nie, lenistwo. No takich sposobów na wysoką temperaturę jest chyba wiele, a dzisiaj i jutro w całym kraju kulminacja upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Obiecywałem, że sprawdzę dla Państwa, co oznaczają ten pierwszy i drugi stopień. Pierwszy stopień ostrzeżenia przed upałem wydano dla województwa podlaskiego, a także dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na tych terenach w dzień temperatura może wynieść od 29 do 32 stopni, a w nocy od 16 do 19. No i jeszcze ten drugi stopień, alert drugiego stopnia oznacza, że przewidywane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zalecana jest, jak pisze Instytut, duża ostrożność, należy śledzić komunikaty i pogodę, a także przestrzegać to naturalne wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze. W Białymstoku na przykład, proszę Państwa, jest tam nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Temperatura dziś przekroczyła 30 stopni. Mieszkańcy jednak na upały wcale nie narzekają i starają się witać temperaturę z uśmiechem. Chłodno. Tak z 10 stopni więcej było naprawdę ciepło. Ciepło bardzo. Bardzo gorąco, ale nasze przedszkole jest sytuowane w takiej pięknej okolicy przy parku. Mamy drzewa. Przedszkole Kraina Uśmiechu w Białymstoku. Plac zabaw zacieniony, także na szczęście tego w ogóle nie odczuwamy. Dzieci są zabezpieczone na porę upału, ponieważ mają czapki na głowach, a w przedszkolu są baniaki z wodą. Idziemy się napić. Słońce świeci i jest gorąco i człowiek się poci. Proszę, biegnijcie i napijcie się wody. Co chcesz zjeść? Lola. Lola zje gofra, a ty zjesz rurkę z kremem. Tak. Najpierw trzeba coś troszeczkę... Konkretnego. Konkretnego, tak. To rurkę konkretną. Konkretną rurkę, tak. Dużo osób lody je w taki upał? Tak, szczególnie rano i wieczorem. Pani Beata z lodziarni w Białymstoku. Dzieci bardzo chętnie, ale i dorośli, osoby starsze, wszyscy naprawdę korzystają z tych lodów. Każdy próbuje się ratować ten upał. Taką pogodę kierowcom tirów, ciężarówek w ogóle naprawdę jest bardzo ciężko, ponieważ... Michał, kierowca tira. Nie dość tego, że są upały, to podczas podstojów kabina się nagrzewa i bardzo mało w firmach są klimatyzacje postojowe. Jaka może być temperatura w środku takiej kabiny? Nie wiem, nie wiem, ale jest naprawdę bardzo gorąco. Kolega wbiegał pod kurtynę wodną, przemycając koleżanki. Koleżanki były szczęśliwe z tego powodu? Z tego co widzę, to tak. Człowiek by siedział w wodzie cały czas. W basenie siedzieć. A jeść to nie chce się. Jeszcze fontannie pochlapać się. Można w domu posiedzieć sobie przy telewizorku. Pracować się nie chce, no bo idzie tak gorąco, to weź pracuj. Jak gorąco, to nie ma sensu robić. Lepiej się położyć. Nóżkę na nóżkę założyć, popatrzeć jeszcze, jak ładny film idzie. Siedzie, nic nie robi cały dzień. Jak chłodno, no to co, człowiek robi coś, nie? A jak gorąco, no to co robi? Się wywali i leży tylko. Taki pan siedzi, on z Węgłostoku, to on może więcej opowie. On cały dzień przyjdzie i siedzi tutaj przy fontannie. Chyba ponad 30 ma być, teraz na razie chyba mniej trochę. Mieszkam tu niedaleko. Jakieś 3 km stąd, ale często tu przychodzę. Teraz kiedyś zauważyłem, że tu jest właśnie kurtyna wodna i dużo dzieci się bawi, a ja mam wnuczkę, że ona ciągle do parku chodziła, a jej podradziłem, żeby dzisiaj przyszła. No i przyszła i jesteśmy razem z wnuczką. To są kurtynki, my się kąpiemy w nich, jak jest gorąco. To widzę, że masz strój kąpielowy na sobie? Tak. Jakieś klapeczki? Żeby stopy też nie były brudne. Tak nagrzane jest mieszkanie, że nie do wytrzymania. Klimatyzacji nie ma, a tu ta kurtyna to idealna rzecz. Jeśli chodzi o gorące kawy, to praktycznie w ogóle nie schodzą. Pani Monika sprzedaje kawę na rynku. Schodzi tak naprawdę jedynie mrożona kawa. Z lemoniad też ludzie rezygnują. Wydaje mi się, że są słodkie. Jak najwięcej owoców, warzyw, napojów. No, kto może, to piwko, na przykład zimne z lodówki. Ja na przykład maślankę uwielbiam. Najwięcej, tak jak widzi pani teraz, jest dzieciaków, które mają ogromną frajdę z tego, że ta woda na nie pryska po prostu. One to chyba się cieszą z tych upałów. O, strasznie. Zerkam na mapę, którą można znaleźć na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest stan na teraz, proszę Państwa, i właściwie niewiele jest takich miejscowości, gdzie temperatura w tej chwili jest poniżej 30 stopni. Zerkam Suwałki na przykład, 29, Lublin 29, Kielce 28, Kraków 29, Zakopane. O, tutaj najchłodniej 21 stopni, a poza tym właściwie wszędzie w kraju przynajmniej 30. Oto jak obniżyć tę wysoką temperaturę, no obniżyć przynajmniej w takim subiektywnym odczuciu, pytała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. pytała, w Białymstoku. Dzisiaj tam Agnieszka przebywa. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Białego Stoku. 74 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Więcej o tym już za moment. Palec na cyniu lub granat w garści, butelka z naftą w ściśniętych dłoni. Spojrzeniem w nocz, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy minie w jej syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, i mrok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht jest zwany. Tyle by jeszcze parę naganów, i mrok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht jest zwany. Gestapo, Wehrmacht jest zwany. Gestapo Wehrmacht jest zwany. Możemy sobie tylko wyobrazić, że takie nastroje dominowały w Warszawie 74 lata temu. Zapraszamy do Trójki. Już 16.23. Nadzieja, która zmienia się w rozpacz. Bohaterstwo, które zmienia się w tragedię. Walczące miasto, które zmienia się w cmentarzysko. 63 dni walki z tyranią. 63 dni wiary w wolność. To pierwsze słowa, które znajdą Państwo na specjalnym portalu Polskiego Radia poświęconej tej portalu poświęconym rocznicy, 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Powązkach jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Powiedz proszę, co w tej chwili się dzieje na cmentarzu. Dzień dobry. Wszyscy czekamy na godzinę 17 i na główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis, kiedy to rozbrzmią syreny, ale zanim to nastąpi, spotykamy się tutaj przy pomniku generała Antoniego Chruściela Montera, który był dowódcą Powstania Warszawskiego, a ze mną nasz wyjątkowy gość, córka pana generała, pani Jadwiga Chruściel. Dzień dobry, pani Jadwigo. Dzień dobry. 74 lata mija dzisiaj od 1 września, od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak pani wspomina ten dzień? No, tak jak pamiętam, no, to było dla nawet u nas w rodzinie nikt nie wiedział. Pewnego ranka ojciec nawet nie pożegnał się, tylko wyszedł. Po jakimś czasie myśmy się dowiedziały, że będzie powstanie, że to się rozpocznie, ale to w tej chwili trudno tak wracać pamięcią, jak widzę, że tutaj jest taki gdyby wtedy ktoś wiedział, jak powstanie będzie, w ogóle jak się odbędzie, kto przeżyje, a potem jaka dla mnie na przykład, co znaczy, że jestem w takim gronie ludzi, którzy przyszli czcić powstanie, które wtedy się zaczęło. A czy pani, no, jako córka generała, który dowodził powstaniem, wiedziała, że 1 sierpnia to powstanie wybuchnie? Nie, skąd? U nas tak samo była tajemnica, jak wszędzie. Myśmy się dowiedzieli, ojciec wyszedł, a potem zaczęły się strzały tu i tam i powoli dowiedzieliśmy się, że zaczęło się powstanie. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Rozpoczynają się uroczystości właśnie przy pomniku przy grobie generała Antoniego Chruściela Montera. Serdecznie dziękuję. Czekamy, tak jak powiedziałem, na godzinę 17, kiedy tutaj główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis. Dziękuję serdecznie za rozmowę, pani Jadwigo. Proszę. Ja wiem, że to pana zawód, ale dziękuję, że pan się właśnie tym zajął. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Serdecznie. My wszyscy pamiętamy, co wydarzyło się 74 lata temu, 1 sierpnia w 1944 roku. Mariusz Krzemiński, no niezwykły, sami państwo słyszeli świadectwo. Z Mariuszem usłyszymy się jeszcze po 17.45, dzisiaj także specjalne wydanie Pulsu Trójki. Na zegarach 16.26, godzina W, na antenie Polskiego Radia Programu Trzeciego. Także rzecz jasna, o godzinie 17.00 będziemy na ulicach Warszawy. Śniła się dzieciom Polska, za którą walczył ojciec nasz. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tak wielu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą ginął nasz dziad. Szła z pola bitym gościńcem w purpurze żołnierskiej krwi. Szła Polska z pola gościńcem, szła i pukała do drzwi. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi. Szła Polska z pola gościńcem, szła i pukała do drzwi. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą walczył ojciec nasz. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tak wielu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą ginął nasz dziad. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg. I walczyć będą za sprawę, nie straszny im żaden wróg. Poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg. I walczyć będą za sprawę, tak nam dopomóż Bóg. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg. Panie redaktorze, ja o tym wspominałem już 1 sierpnia chyba 1994 roku, ale warto to przypomnieć. Otóż na ziemi dziadka była taka mała kapliczka przy starym cmentarzu, nieczynna, cmentarz też. I przesiedleńcy z Warszawy, którzy mieszkali u nas w okolicy, 1 sierpnia od 45 lub 6 roku zbierali tam się po południu.

Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K. Laptopy, smartfony, AGD. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzwonię z takim króciutkim apelem. Mianowicie apeluję o to, żeby wystawiać poidełka z wodą dla różnych stworzeń, zarówno dla ptaków, jak i małych ssaków typu jeże, koty, które czasami w nocy po prostu podchodzą pod domy i szukają jedzenia, ale podejrzewam, że też i picie. I to tak naprawdę wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękujemy. My także pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za ten apel, także w tej sprawie 22 i 7 trójek. O wysokiej temperaturze, o upałach na południu i przede wszystkim na zachodzie Europy. O tym w programie trzecim. Więcej już za moment. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny. Program trzeci Polskiego Radia, prawie 20 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Narzekają Państwo na temperaturę? No pewnie, że tak, wszyscy narzekamy. Posłuchajmy zatem tego. Rekordowe upały zapanowały, proszę Państwa, we Włoszech. Podobno najgoręcej ma być jutro. W wielu miejscach temperatura zbliży się do 40 stopni. W Rzymie jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Piotrze. Co oznacza ten czerwony alert, jaki ogłoszono w 18 włoskich miastach? Czerwony alert formalnie oznacza to, że wystawienie się na działanie słońca może się skończyć bardzo smutnymi konsekwencjami dla zdrowia. No i to jest oczywiście takie wezwanie do tego, by mieć się na baczności. My tutaj we Włoszech na pamięć znamy te wszystkie reguły, że nie wolno chodzić z gołą głową w południe, lepiej siedzieć w domu, dużo pić i tak dalej, i tak dalej. No ale to też znaczy, że w miasto wyruszają wolontariusze i ochrona cywilna, gotowi w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym, szczególnie starszym osobom. Pojawiają się namioty klimatyzowane na różnych placykach ze służbami, służbą medyczną, jeżeli ktoś by zasłabł. No a przecież wiadomo, że we Włoszech krążą setki tysięcy turystów, nie zawsze rozsądnych i nie zawsze przyzwyczajonych do takiego słońca. Inny problem to są bezdomni, których jest tutaj u mnie w Rzymie kilkanaście tysięcy. No i dla tych ludzi trzeba też przygotować ośrodki, żeby... No bo oni nie mają gdzie się przed tym słońcem specjalnie schronić. Też i na autostradach. Jeżeli dojdzie do jakiegoś korka, błyskawicznie ruszają samochody z zimną wodą, żeby nieść pomoc, bo przebywanie w samochodzie w tych temperaturach no może się bardzo przykro skończyć. Podobno można znaleźć w Corriere della Sera instrukcję, jak zbudować klimatyzator z wiatraka i z naczynia z kostkami lodu, to prawda? Mało tego, w Corriere della Sera dzisiaj podano 16 sposobów, w jakie można sobie dać radę z tymi temperaturami. No i tutaj te klimatyzatory są bardzo powszechne, ale to jest jednak droga impreza i nie wszystkich na to stać, więc są tam dwa nawet przepisy. Jeden taki bardzo wyrozumowany i dla osób technicznie zdolnych, ale drugi jest też taki, weźcie sobie wiatrak za 15 euro, sypcie na talerz lód, włączcie wiatrak i w ten sposób będziecie mieli taki mini klimatyzator. I też szereg innych przepisów, ale faktycznie z czymś takim spotkałem się po raz pierwszy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, bardzo dziękujemy panie redaktorze, do usłyszenia. Ale upał, proszę państwa, nie tylko we Włoszech, niewykluczone, że w południowo-zachodniej Hiszpanii i części południowej Portugalii między piątkiem a niedzielą temperatura dojdzie do 49 stopni, a według popularnego modelu synoptycznego GFS najgoręcej będzie na zachód od Lizbony. W sobotę, w samo południe temperatura może tam wzrosnąć do 52 stopni i byłby to historyczny rekord europejski. Dotychczasowym numerem 1 na kontynencie są Ateny, gdzie 10 lipca 1977 roku zmierzono 48 stopni Celsjusza. Quanti sudo del va dove tu mai hai finito soldi di tornare Wekiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas pędzi tak jakby wpadł w jakiś trans powiem ci na ciężkie czasy Horac radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Chwytaj dzień. świata w domu sobie zrób. Raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał. For me, let me be, let me be where tonight I believe, after far be set high, I believe, I keep it falling, magic beer, with a jam, where the sea. Godzina 17 za 13 minut. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy dzień sierpnia to dzień wspomnień. Wspomnień także o walecznym mieście zrównanym z ziemią, jaka była Warszawa przed zagładą zgotowaną przez Niemców. Sprzed powstania stolicę pamięta prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego, profesor neurologii Jerzy Majkowski, z którym rozmawiał Marcin Pośpiech. Jest pan warszawiakiem, który tutaj się urodził, walczył w powstaniu. Jak pan patrzy na obecną Warszawę? Jak pan wspomina tę Warszawę sprzed wojny, znaczy, i potem z okresu okupacji? Ja pamiętam Warszawę od pierwszej klasy podstawowej. Ja się wychowałem tuż przed wojną na Woli, to znaczy na Młynarskiej konkretnie. Proszę pana, Wola była dzielnicą niesłychanie żywotną. Były na przestrzeni kilkuset metrów cztery kina, kawiarnie, restauracje. Ja pamiętam taki fragment, który został w mojej pamięci po zwycięstwie w Monte Cassino. I proszę pana, to był lipiec może sierpień, kiedy śpiewano na rogu Łunarskiej i Wolskiej Czerwone Maki. I to była radość ogromna. Ja nie bardzo wiedziałem, co to są te Czerwone Maki, dlaczego. Potem się dowiedziałem, ale ludzie się cieszyli. Duży był entuzjazm i taka zrozumienie przez społeczeństwo okresu okupacji, świadomość, że to się wcześniej czy później skończy. Warszawa była żywotnym miastem, bardzo żywotnym. Wcale nie odbiegała, proszę pana, dzielnicami od Wiednia, Paryża. Podobnie odbiegała oczywiście od Londynu, który ma inną architekturę, ale tutaj w Europie byliśmy bardzo podobnie. To było miasto żyjące, tętniące. Podobno też był niepowtarzalny klimat, który też czytałem takie wspomnienia osób, które znały Warszawę, to jest sprzed wojny. Gdzieś zniknął po wrześniu 1939 roku, że jednak tak. To uległo przygaszeniu, gdzieś został złamany. Ogromne. Po pierwsze były już bombardowania w 1939 roku i Warszawa już była częściowo zniszczona, a w czasie okupacji niemieckiej, bo o Warszawie, no to były codzienne problemy, jak się wyżywić, jak ustrzec się przed aresztowaniem, przed łapanką i tak dalej. Ten czar prysł gdzieś przed wojną. Tak, to, o tak, no bieda przede wszystkim. Już była ogromna bieda, brak pożywienia i tak dalej. No jest to zupełnie inny świat był. Walka była o przetrwanie, a nie o radość i partycypowanie w życiu społecznym kraju. A teraz jak pan przechadza się ulicami Warszawy i patrzy na to miasto, które jest już pewnie zupełnie innym miastem. Inne. Jedynie ja się czuję bardzo dobrze na Starym Mieście, na Krakowskim Przedmieściu. To dla mnie moja dzielnica. Nowy Świat, przejście, tak. A tak na ogół to jest inne miasto. I ludzie pewnie już zupełnie inni. Ludzie są zupełnie inni, bo przedtem było, proszę pana, Warszawa była bardziej zwarta taka, że tak powiem, no Śródmieście tętniało, to było wiele spotkań. Nawet jak do Jezdranu przeszli, mogli przejść, bo niedaleko dystansem, dorożką przejechać, to jednak życie towarzyskie kwitło. Mówił prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego, profesor neurologii Jerzy Majkowski. Państwo także wspominają. Mam 84 lata, jestem staruszką, jak widać. Miałam 9 lat, jak wybuchło powstanie i mieszkałam z rodzicami na Śląsku. O powstaniu dowiedzieliśmy się z radia BBC słuchanego w Chlewiczku, gdzie króliki mieszkały. Pamiętam, że ojciec denerwował się, przeklinał, a matka płakała. Natomiast wieczorem wszyscy klękaliśmy w czwórkę i modliliśmy się za powstańców i w ogóle o wolność dla Polski. Nie mogę mówić, bo się wzruszam bardzo. Pamiętam to do dzisiaj i będę do końca życia pamiętała. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. W 1979 roku byłem na kolonii Zuchowej, pisze pan Paweł, zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Przy ogniskach śpiewaliśmy piosenki powstańcze, nosiliśmy mundury wzorowane na tamtych z 1944 roku. Chwała powstańcom, dodaje pan Paweł. Pan Michał z Ciepłego Poznania pisze tak, obserwujemy uroczystości rocznicowe. W centrum Poznania mają charakter bardzo symboliczny. Pan Michał, syn i wnuk nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 16:54 minuty. Za 5,5 minuty godzina W. Niech złamie wolnych siadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Jestem mieszkańcem Warszawy i niestety drugi rok z rzędu 1 sierpnia jestem służbowo w Belgradzie. Jednak wraz z współpracownikami z Serbii i Portugalii uczcimy rocznicę minutą ciszy, pisze pan Bartek. Centralne obchody rocznicy wybuchu powstania oczywiście w stolicy. W centrum Warszawy jest Anna Rokicińska. 74 lata temu była piękna, bezwietrzna i słoneczna pogoda. Młodzi ludzie wychodzili z domów zupełnie tak jak dzisiejsza młodzież. Jednak mieli tę świadomość, że do bliskich mogą już nie wrócić. Nie każdy miał siły, by powiedzieć matce, gdzie i po co idzie. Genowefa Makowiecka, pseudonim Barbara, po latach relacjonowała. Powiedziałam rodzicom, że idę do koleżanki. A to był pierwszy dzwonek do walki, już nie zakonspirowanej, ale jawnej. Wychodząc z domów, nie mieli ze sobą zbyt wiele. Czasem coś do jedzenia, maskotkę, czyjąś fotografię, czy obrazek z modlitwą. Tylko co dziesiąty miał broń. Ale mieli za to dużo odwagi i serca, by walczyć o coś, co było dla nich największym skarbem. O wolną Polskę. Nie wiedzieli, jak to się skończy. Że zamiast kilku dni walki będą trwały 2 miesiące. Że zginie tak wielu ich bliskich i że na ich oczach będą barbarzyńsko mordowane kobiety i dzieci. A miasto Hitler zrówna z ziemią. Do matek pisali czasem listy, czasem wiersze, jak Józef Szczepański, pseudonim Ziutek. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz. Nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. Godzina W wybija. Spełnijmy ich ostatnie życzenie. Pamiętajmy. Zatrzymajmy się choć na chwilę.